Vinkelgatan, Johan Bergman Olssons hemgård, Näsbyn nummer 6. Näsbyns kanske viktigaste fastighetsägare på 1800-talet är grosshandlaren Johan Bergman Olsson, som har sitt ursprung här i byn men tidigt flyttar till Tornio och senare vidare till Stockholm. Han bygger upp sina affärer på verksamhet i Kalix älvdal. Under hela hans liv finns det en handelsbod här i hans föräldrahem i Näsbyn. Här där villorna vid Vinkelgatan idag ligger finns på 1800-talet gården Näsbyn nummer 6. I slutet av 1700-talet är denna gård gästgivargård i Kalix. En resenär skriver om gästgiveriet år 1817. I en av byns stora bondgårdar hade jag en vacker sal jämte ett par trevliga rum till mitt förfogande. Väggarna i rummen vore prydda med målningar ur Bibeln. Denna gård tillhörig en nämndeman, beboddes av hans familj och tjänstefolk och dessutom av flera andra goda människor som på allt sätt sökte visa mig sin välvilja. Liksom Englundsgården är inte detta något stort jordbruk. Den smala gårdsmarken sträcker sig ner mot älven och gården rymmer kanske en häst, fem kor och några får. Det gynnsamma läget nära älvmynningen gör istället att gården periodvis har ansvar för posten i området. Och dessutom ägnar man sig åt långväga handel, ibland ända ner till Mälardalen och Stockholm. Gården har byns längsta brygga nere vid älven och den ligger mitt emot den lilla ön Lilla Fisket där kärrmarknaden bedrivs på 1800-talet. På Näsbyn nummer 6 föds Johan Bergman Olsson år 1800. Trots att han aldrig bor i Kalix i vuxen ålder behåller han gården och utvecklar sina affärer här. Han återvänder till Kalix från Stockholm varje sommar och han blir en mycket framgångsrik grosshandlare och även skeppsredare. I Kalix äger han Björkfors bruk och dessutom köper han Grytnäs gård på exekutiv auktion år 1843. I Stockholm äger han två hus på Skeppsbron i Gamla stan. Och han använder dessutom Valdemars udde på Djurgården som sin industri- och lastageplats. Johan ärver formellt släktgården här i Näsbyn vid sin fars död år 1829. Och här driver han en minuthandel med modern som, kan man kanske säga, platschef. Hans mor, Helena, född Svanberg, avlider först år 1855. Fortsätt nu ytterligare ett kort stycke längs Näsbyvägen. Nästan mitt över gatan från Vinkelgatan ligger ytterligare en bevarad gård, Näsby nummer 5, Åkerströmsgården. Också den ombyggd men med en stomme av en äldre Norrbottensgård. Precis när du passerat Åkerströmsgården kommer Kalix folkhögskola på vänster hand. Vi går första vänster in på folkhögskolans område och går fram till den stora gamla röda mangårdsbyggnaden, idag kallad Älvgården.